Yeah, my say. madani ramadani sagalaga madamadani sagalaga sarini sagalaga madapamaga Is that it? sari ni sari da ni ni da pa ma pa da ni va da ni sari ga ni sari ga ga ni sari sa pa ma ga ga ni sari sari ni sari sa da ni sari ni sari da da sa ni da pa ma pa ga ni ga ni sari da ni sari sari sa ni sari da pa da ni sari sa ni sa ni da pa ma ga ni sari ga ga ga ma ಪ್ರಭಾವೇ